salon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rzecznik Praw Obywatelskich niewybrany, Senat nie zgodził się na Lidię Staroń. Unijne kraje wstępnie zgodziły się na nałożenie sankcji wobec białoruskiego reżimu. Zamknięcie lasów nie jest wykluczone, leśnicy tłumaczą, że jest za gorąco i łatwo o pożar. Senat nie wyraził zgody na powołanie Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Jej kandydaturę poparło 45 senatorów. Przeciw było 51, a 3 wstrzymało się od głosu. Jedna osoba nie wzięła też udziału w głosowaniu. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jest zaskoczony postawą koła senatorów niezależnych, do którego należy Lidia Staroń. Dość zaskakujący wynik tego głosowania. Dla mnie najistotniejsze to, że koło senatorów niezależnych nie okazało się być kołem ratunkowym dla pani senator Staroń. Żaden senator nie poparł, a jeszcze dodatkowo pani senator sama wstrzymała się od głosu. Teraz pytanie tak naprawdę do Sejmu. Czy Sejm podejmie jeszcze raz procedurę wyboru, czy już przystąpi do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych mówi, że kandydatura Lidii Staroń nie dawała gwarancji, jakich oczekują od Rzecznika Praw Obywatelskich. Najważniejsze jest, żeby każda decyzja, którą podejmujemy jako senatorowie, była decyzją, przy której możemy powiedzieć, że podjęliśmy ją, kierując się najwyższym dobrem, w tym szczególnym przypadku dobrem obywateli, dla których rzecznik to jest często ostatnia instancja, walcząc z rządem, z instytucjami i z partiami politycznymi, które ten rząd wybrały, i tylko osoba, która da nam pełną gwarancję, że tak będzie wykonywać te obowiązki, może uzyskać od nas poparcie. Była to piąta próba wyboru rzecznika po tym, jak we wrześniu skończyła się kadencja dotychczasowego RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą nadal pełni on swój urząd do czasu powołania następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy, które zezwalają na to, są niekonstytucyjne. Stracą one moc w połowie lipca. Jest wstępna zgoda unijnych krajów na nałożenie sankcji gospodarczych na Białoruś, poinformował o tym brukselskich korespondentów jeden z unijnych dyplomatów, zaangażowany w przygotowanie poniedziałkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Z moich informacji wynika, że restrykcje mają objąć m.in. sektory ropy i soli potasowych, a także uderzyć w sektor bankowy. W tej sprawie spodziewane jest zielone światło w poniedziałek unijnych ministrów spraw zagranicznych i potwierdzenie tej decyzji przez przywódców 27 krajów członkowskich na szczycie w przyszłym tygodniu. Wśród unijnych krajów jest także już zgoda na rozszerzenie sankcji dyplomatycznych wobec białoruskiego reżimu za represje wobec obywateli i porwanie samolotu relacji Ateny-Wilno oraz aresztowanie w miejscu Romana Pratasiewicza. Na czarną listę zostanie wpisanych 78 kolejnych funkcjonariuszy białoruskiego reżimu, którzy będą mieli zakaz wjazdu do Unii, a ich aktywa w Europie zostaną zamrożone. Ponadto sankcje obejmą 7 firm wspierających białoruskie władze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Leśnicy nie wykluczają zamknięcia lasów. Powodem są rosnące temperatury w całym kraju. Dzisiaj najgoręcej jest na zachodzie około 33 stopni. Jak mówi rzecznik lasów państwowych Michał Gzowski, ewentualny zakaz wejścia na niektóre tereny leśne będzie podyktowany względami bezpieczeństwa. Niestety aura, którą mamy za oknem, czyli piękne słońce, brak opadów deszczu, powodują to, że w każdej chwili tak naprawdę ten stopień zagrożenia pożarowego może się zwiększyć, co może w końcu doprowadzić do zamknięcia niektórych partii lasu w poszczególnych nadleśnictwach. W bardzo ciepłe dni nie trudno wzniecenie ognia w lesie. Wystarczy niedopałek papierosa, wystarczy nawet, że z takiego papierosa spadnie nam nieco popiołu i to wystarczy, żeby wzniecić ogień. Przy tak suchej ściółce, jaką mamy obecnie, problem będzie bardzo duży z opanowaniem pożaru. Od początku tego tygodnia strażacy odnotowali 100 pożarów lasu. W poniedziałek, 21 czerwca, po raz 50. startuje Lato z Radiem. Z okazji jubileuszu twórcy kultowej audycji programu Pierwszego Polskiego Radia przygotowali wiele atrakcji. Będą koncerty, konkursy z nagrodami, specjalne 2 wydania płytowe oraz słuchowisko, w którym o losach bohaterów zdecydują słuchacze, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Wprowadzamy pierwszy raz w historii radiofonii taką grę ze słuchaczami, że pod koniec każdego tygodnia zostanie zadane Państwu pytanie, należy odpowiedzieć tak lub nie i zależnie od odpowiedzi

była Ania Rusowicz z utworem Ptaki, która otworzyła dzisiejszą audycję w tonacji Trójki, w której witają Państwa za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawcą jest Justyna Grabasz, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dzisiejszą godzinną audycję poświęcę przede wszystkim muzyce takiej, która jest pasująca w 100% do pogody, która jest na zewnątrz, która przywitała nas słońcem, właściwie można powiedzieć pogodą taką tropikalną, także jak najbardziej adekwatną tutaj odtwórczynią i kimś, kto jest też nosicielem lata, jest Astrud Gilberto i Aqua de Beber. Patilla da badaba, ti batunda, daimda, daimda. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar. Seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada. Te batunda, patela da badaba, te batunda, patela da badaba, te batunda. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber. Patela da badaba, te batunda, daimda, daimda. Tak brzmieli i zresztą brzmią po dziś dzień, choć już nie w pełnym składzie. Astrud Gilberto, Zao Gilberto i czasami współpracujący z nimi Stan Getz stworzyli wzorzec bosanowy, która zresztą chyba po dziś dzień nie została złamana w żadnym innym przypadku, czyli mam na myśli, nikt tego nie zrobił bardziej subtelnie. A przed nami zespół, który w latach 70., przynajmniej na samym początku, już samym swoim anturazem, takim tym wyglądem zewnętrznym, tym co zresztą nieśli ze sobą przy okazji muzyki, inaczej nagle ktoś się zaczął poruszać na scenie, już pomijając to, że inaczej się zaczęli ubierać, odstawali od właściwie takiego stereotypu, który już się utarł w latach 60. Myślę o grupie Temptation i wielkim ich przeboju, który później setki, a może i tysiące razy został skopiowany, Papa Was a Rolling Stone. We'll be right back.

idealnej harmonii. W tą podróż wyruszyła formacja Agresiva 69, kooperując w tym wypadku z Edytą Bartosiewicz. Myślę, że efekt jest piorunujący i cały czas aktualny. Posłuchajmy tego Agresiva 69 z Edytą Bartosiewicz i Egoiści. Gorsza niż grzech. To była Edyta Bartosiewicz w kooperacji z Agresywą 69, utwór Egoiści. Oczywiście można to wszystko brać z przymrużeniem oka, tym bardziej w dzisiejszą gorącą pogodę, bo mamy piąteczek obfitujący raczej w temperaturkę, która przypomina bardziej kraje tropikalne. I tak też potraktuję muzycznie następną część audycji. I teraz otwieramy, proszę Państwa, już przedział, który był kiedyś taką wiodącą dziedziną w muzyce rozrywkowej, czyli jazz, Eddie Harris i Listen Here. We'll be right back. 37 minut po godzinie 18. Słuchacie Państwa trzeciego programu Polskiego Radia. To był Eddie Harris i Listen Here. A przed nami, proszę Państwa, być może już taka wywróżona perspektywa na dłuższy czas, jeżeli chodzi o okres letni. Bem i Beck i Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca i Bemi Beck. Jest 42 minuty po godzinie 18. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz wielki przebój, pierwotnie śpiewany przez Doris Day, Dream a Little Dream of Me. Dziś akurat moim skromnym zdaniem w najlepszym wykonaniu ten cover prześciga oryginał. Myślę o przynajmniej dwie długości, tak jakbyśmy mogli się odnieść do sportu. The Mamas and Papas i Dream a Little Dream of Me. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. That leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. I tak, proszę Państwa, dojeżdżamy prawie do końca audycji, choć jeszcze pozostało nam parę takich smakołyków, które na pewno na samo zakończenie, tak jak deser jest po obiedzie, tak tym właśnie deserem będzie chociażby zespół R i La Femme d'Argent. Ja się z Państwem powoli będę żegnać w imieniu własnym, ale też i w imieniu całej ekipy, która obsługiwała dzisiejszą audycję w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia, czyli za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, jako wydawca Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. To, co słyszeliśmy, to była grupa R, La Femme d'Argent. Tak jak byśmy oczywiście sobie tego życzyli, takiej muzyki słuchać więcej. A na samo zakończenie z kącika wspomnień Wanda Warska i Oczy masz niebiesko-zielone. Pozostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. Zielone i włosy masz za bardzo kręcone i ludzi nie lubisz i źle o nich mówisz. Dlaczego? Buty z zamszu, kapelusz piśniowy i krawat w kwiatki i nos malinowy. I chcesz się umawiać i chcesz mi przeszkadzać. Dlaczego? Ja oczy mam dla innych. Ja chcę chłopaka wiernego, taki gust wyjątkowy już mam, mój chłopak jest zawsze ten sam, oczy jego są szaro-beżowe. Włosy ma na jeża strzyżone i jego kocha i on jest zawsze taki sam. Zespół ten jest ikoną polskiego rocka gotyckiego. W 2011 roku wyruszył na kolejne tournée, tym razem promujące płytę Bordeaux. Jeden z występów odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kloster Keller w Trójce. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy Państwa w niedzielę, tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.